بھائی یہ تو باہر سے سب آ کے گھس پڑے, برہمن تو بڑے مکار ہوتے ہیں, بہت دھوکہ دے کے گھسے, بہت قتل کیا ہے ہم تمہاروں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب کیا ہے, ان کا لفظ مجھے بھول گیا, یعنی یہاں سے یہاں تک کہ سب ناپاک, مدراس وغیرہ تو سب کو ناپاک لکھتا ہے, پورا مدراس ناپاک ہے, نجس کی کیسے لکھا ہوا ان کیا بتاؤں, ان کی کتابوں میں لکھا, میں تو یہ سب پڑھتا نہیں کیونکہ مجھے ملتی بھی نہیں اور اب میں بوڑھا بھی ہو گیا, اس لیے میں نے ویسے بھی چھوڑا, اور جب سے تم سے میل ملاپ ہوا کیسے کہنے لگوں, اگر کہوں گی مدراس نجس ہے تو جتنا مدراس کمپنی لمیٹیڈ ہے اڑیسہ اور حیدرآباد بنگال اور پلاسلوں کے سب نجس میں داخل ہو جائے گا, اور انہیں سے ہر وقت میل جول ہے, انہیں کیسے کہہ دیا نجیس, یہ سب داخل جب ہوئے تھے تو سب نے مخالفت کی تھی دربار میں پنڈتوں کی, بس ان کا جو کوئی بڑا ہوگا اس نے لکھا تھا وہاں سے یہاں تک سب نجس ہے, کسی رسالے میں نہیں پڑھا, چلو زبیر صاحب کہتی ہوں کہ میری بھی کچھ کہتی تو پاگل لگتا ہے مجھے, چل عقل مند تو ہے نہیں پاگل ضرور, چل بس کشمیری خدا کے بیکار تھی, چلیے بےچارا کہتا ہوگا عبارت بھی پڑھتا ہوں بیکار چیز بھی ہے, اور کیا بیکار ہوں با کارن چمت بہسا بن گئے, چلیے عمران دیکھو نا عمران میسرا کی روایت میں دونوں کا ذکر آ گیا, اور ان کی زہری کی روایت میں ذکر نہیں ہے, باب ما یلبس احسن منہ, اسی طرح ماں بعض نسخوں میں نہیں بعض میں نہیں, امام بخاری اس ترجمہ کی بات سے بیان کرتے ہیں انسان کو جمعے کے دن اپنی موجود کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہننا سنت ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, جمہور علماء اسی بات کے قائل, البتہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ترجمے قائم کیے, ایک یہ اور ایک ترجمہ باب الدین میں آئے گا, باب الدین مجھے پلوی دین جمہور علماء کے نزدیک تو کوئی فرق ہے نہیں, جمع روس نے کی چیز ہے, لیکن حضرت شوق کی رائے یہ تھی کہ امام بخاری نے الفاظ بدل کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا, یہاں البس واسنا مائے جی کہہ کر کے تو یہ بتایا ہے کہ موجود کپڑوں میں حسن کر دیا, اور عیدین میں تجمل کی ہمت کا ترجمہ لا کر اشارہ کیا کہ آدمی اس دن حسب استطاعت نیا کپڑا خریدے, یہ ترجمہ لبشترے تہاد ہی فلبستہ میں فلبستہ سے ثابت کیا, اور آنے والا عیدین کا ترجمہ لوشترتا سے ثابت فرمایا, آدر کا نشیخ پوری چلو تم سیرا کہیں لگا رہا سیرا جس میں سیورے حریر ہوں یعنی ریشم کی دھاریاں, یہ تو اس کی اصل حقیقت ہے, لیکن یہ حدیث اس کا پورا قصہ اور طرق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حلہ خالص ریشمی تھا, ملا وہ کپڑا کہلاتا ہے جس میں ازار و ردا ایک ہی جنس کے ہوں. اس کو حلا اس لیے کہتے ہیں رجل یحل تیمما اور لأنه يحل فيها سبيل عند العلم الذي فقال يا رسول الله إذا اشترك عن أخيه ولا ستة يوم جمعة وفي وقت إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يرضى عظيم الله فلا كنوا في آخرته ثم جاء ریشمی ہونے کے اعتبار سے فرمایا میں ہوں پر نقیر نہیں کی چلیے اللہ تعارف کا مطلب یہ تعارف محاذ کمی میں یہ ایران وغیرہ بادشاہ کے یہاں جاتے تھے وہاں سے ان کو بلل کے ہدایا ملتے تھے ان کو لا کر آدمی بیچا کر کے چلیے نکل بسا میں نے تم کو نہیں دیا تھا کہ تم خود کہیں چلیے مکہ مشرکن انہوں نے اپنی مشرک بھائی کو دے دیا. یہ مشرک بھائی ان کے ماں شریف بھائی تھے. بخاری الادب المفرد میں ہے فاحداها عمر لأخي له من أمه المشركين. چلیے کہتے ہیں کہ اس مراد عثمان بن حکیم جو ان کے ماں شریف بھائی تھے تو ان کی والدہ کا نام حنکما تھا. چلیے بابو سوا کے جمعہ جمعے کے دن مسواک کرنے کا بیان. جمعے کے دن مسواک کرنا سنت ہے اور ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے جمعے کے دن مسواک کو فرض کہا ہو. امام خطابی نے لکھا ہے کہ بلا اختلاف یہ فرض نہیں ہے لیکن علامہ ابن حزم ظاہری کو انتقاد ہے فرماتے ہیں کہ مسواک عمل جمعہ واجب واجب امام نہیں ہے کہ ابن حزم کے تفردات میں سے. لیکن شیخ ابو حامد ماوردی وغیرہ نے قاضی داؤ ظاہری اور اسحاق ابن راہوے سے وجود نقل کیا اور اس حق سے محبت منقول ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بات نہیں کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن محققین علماء ان دونوں اقابر سے اس نقل کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن حزم نے جو مسئلہ بیان کیا تو داؤد کا نام نہیں لیا. اگر داؤد اس مسلم جمہور کے مخالف ہوتے تو ابن حزم اس کے زیادہ واقف ہوتے. واللہ تعالی اعلم. سلاطین جمعہ بھی داخل ہو گیا. یہی ایک کتاب سامنے آ رہا ہے کہ اس میں نمبر کل حضور اور ابن خزیمہ کی روایت ماں کل حضور. اصلی مسواک کا تذکرہ سلاد کے ساتھ بھی ہے اور وضو کے ساتھ بھی اور دونوں کے ساتھ لگ ماں اور عیندہ وارد ہوا ہے. بہتر یہ ہے کہ کہا جائے وضو مسواک وضو کی سنتوں میں بھی ہے اور نماز کی سنتوں میں بھی. ابن خزیمہ زبان کی ایک روایت نواز ہوا لامر تم بل وضو ماں کل سلاطین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسواک وضو کے ساتھ ہوتی ہے اور وضو نماز کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بات اکثر تو علیکم کی سوا اے بالغ تو علیکم، یعنی میں نے اس بات کے سلسلے میں تم کو زیادہ ترغیب دی، بعض لوگوں نے کچھ سیرتوں پر سے غیر مجبور نقل کیا، کرمانی نے اس طرح نقل کیا، لیکن حاطب ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لم اقف علی هذه الروایہ، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو معنی یہ ہوتے کہ تمہارے سلسلے میں مجھے کثرت سے مسواک کے بارے میں توجہ دلائی گئی. یسو صفا مسواک کرتے تھے رات میں، جب تہجد میں آپ مسواک کا اہتمام کرتے تھے تو جمعہ کو بدل دے اولا اہتمام مطلوب ہوگا، اس لیے کہ رات کو تنہائی کا وقت ہوتا اور جب تنہائی میں مسواک کا اہتمام ہے تو مدینے میں تو بدل دے اولا اہتمام ہوگا. من تصور کا بسوا کے غیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمہ الباب سے جمعے کے دن مسواک کی اہمیت پر تنبیہ کرتی ہیں، اگر آدمی کے پاس مسواک نہ ہو تو دوسرے سے لے کر مسواک کر دے. سوال یہ ہے کہ حدیث سے بات تو ثابت ہے لیکن خاص جمعے کے دن دوسرے سے مسواک لے کر مسواک کرنا حدیث میں نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب غیر امام میں دوسرے سے مسواک لے کر مسواک کی جا سکتی ہے تو جمعے میں تو مجمع ہوتا ہے، وہاں تنظیم زیادہ مطلوب ہے، اس لیے وہاں دوسرے کی مسواک لے کر غزے اولا مسواک کی جا سکتی ہے، لیکن دوسرے کی مسواک لے کر مسواک کرنا کیسا ہے؟ حکیم تروزی سے منقول ہے کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، غالباً ان کو حدیث نہیں پہنچی. جمہور علماء جواز کے قائل. اس کے بعد یہ سمجھو بعض علماء نے کہہ دیا کہ بخاری نے اس شریف و معاذ کی طہارت کا مسئلہ بیان کیا، یہ بے محل ہے، یہ مسئلہ تو ابواب الوضوء میں آ چکا ہے. چلیے کسر تو میں نے اس کو توڑا. چلیے زادی مولانا کے ساتھ اس کے معنی عقل بے اطراف الاسنان، اور مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن نے جو خوشہ بنایا میں نے اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر پھینک دیا، نیا خوشہ بنایا. چلیے جمعے کے دن فرض کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟ امام بخاری نے روایت پیش کی ہے کہ جمعے کے دن فرض کی نماز میں الافلام تنزیل سجدہ اور حل قطع الانسان پڑھی جائے. ان دونوں صورتوں کا پڑھنا جمہور کے نزدیک مستحب ہے. مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ کسی بھی ایسی صورت کا فریضہ نہیں پڑھنا جس میں سجدہ مکروہ ہے، لیکن جمہور نے مالک کے اس دعوے خراب کی طرف اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث صحیحہ میں فریضہ میں ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ ہو منقول ہے. اس کے بعد پھر آگے یہ سمجھیے کہ حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں گاہ بگاہ اس کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، لیکن شافعیہ دوام کے قائل ہیں، اس لیے کہ امام طبرانی نے معجم صغیر میں حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نکلتی ہے، اس میں وقان یدیم علی ذلک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت فرماتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں گاہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ اس کی دو علتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں اگر اس پر مداومت کی جائے گی تو اس صورت میں حجر باقی لازم آئے گا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ جمعے کے دن حجر باقی لازم آنے سے دائمی طور پر حجر باقی کہاں لازم آتا ہے، اور بعضوں نے دوسری علت بیان کی، کہتے ہیں لین نفیح ایحام تفضیل، اس میں تفضیل کا ایحام ہوتا ہے، لیکن یہ تعلیل علیل ہے، اس میں اختلاف ہے کہ تفضیل بعض القرآن علا بعض میں جائز ہے یا نہیں۔ اگرچہ بہت سے اہل کلام انکار کرتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ تفضیل جائز ہے، اور یہی قرآن کریم سے، یہی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور امام غزالی کو یہاں بڑے جوش میں آ گئے، فرمایا اگر تیرا نفس خواہ تبت اور اخلاص میں فرق نہیں کر سکتا تو تو صاحب شریعت کے قول کو سن۔ فرماتے ہیں قل ھو اللہ احد سورۃ القرآن۔ نمبر تین، بعضوں نے تیسری تعلیل پیش کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جاہل آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے ان سورتوں کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ کوئی ایسا شبہ نہیں جس کا اظہار نہ کیا جا سکتا ہو۔ آدمی جمعے کے دن واجب تلقین کر دے، یا یہی مسئلہ خصوصیت سے بیان کر دے، اگر کوئی نیا آدمی بتا دے کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے، مداومت مستحب ہے، صاحب شریعت سے ثابت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ ومن تبع فقد افلح، چلے سوال یہ کہ جو صورتیں خصوصیت سے کیوں پڑھتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن قیام قائم ہوگی، اور ان دونوں صورتوں میں حشر نشر وغیرہ کا ذکر ہے۔ چلے مقصد یہ ہے کہ قرا اور مدنی دونوں جمع جائے، قرا جمع بزم پاک جمع، اس کا مطلب قریہ، اور قریہ وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر مکانات متصلہ بنے ہوئے ہوں، اور وہاں قیام کے لیے ان کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد علامہ شہاب الدین خویی نے لکھا کہ لفظ قریہ دیہاتوں اور شہروں دونوں پر بولا جاتا ہے، دار جہاں میں اس کا مفرد مدینہ، اس سے فیمی کہتے ہیں، اس کے معنی میں المصر الجامع، غالباً قریہ و مدینہ کا جو فرق عرفی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جمعہ فی المدن میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں، ہاں جمعہ فی القرا میں ضرور اختلاف ہے۔ اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ جمعہ فی القرا والمدن جائز ہے، یہی عمر بن عبدالعزیز، طا، اکرمہ، اوزاعی، مالک، لیر، شافعی، احمد، اسحاق، داؤد، ابن منذر وغیرہ کا مذہب ہے، اور حضرت علی نخعی ثوری اور امام ابو حنیفہ، امام محمد فرماتے ہیں لا جمعۃ الا فی مصر جامع۔ تو پہاڑ مذاہب اربع میں یہاں پہنچ کر اس جگہ کی تعین فرمائی جہاں پر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے. شافعیہ مناملہ تو فرماتے ہیں ہر وہ بستی جس میں 40 احرار بالغ مقیم رہتے ہوں, ضرورت کے وقت باہر جاتی ہوں پھر آ جاتی ہوں, ایسی بستی میں جمع جائے خواہ وہ خام ہو یا پختہ ہو, لکڑیوں کی بنی ہو یا بانس کی بنی ہو یا مٹی کی بنی ہو, البتہ اس کی ابنیہ اور فن مجتمع ہونا چاہیے. اور مالکیہ فرماتے ہیں ہر اس بستی میں جمع قائم کرنا جائز ہے جس کے وجود متصل, جس کے راستے بستی کے بیچ میں سے گزرتی ہوں, وہاں بازار ہو اور مسجد ہو جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو, ہاں والی حاکم ہو یا نہ ہو. حنفیہ کہتے ہیں جمعہ مسجد جامع میں جائز ہے, پھر اس کی مراد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مذہب پر اس کی حقیقت ہے, کل بلدت فیہا سکت و اسواق و والم یوسف المظلوم من الظالم و عالم یرجع الیہ فی الحوادث. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی, کہتے ہیں کل موضع لہو امیر وقاضی ینفذ الاحکام و یقین الشرایع. قاضی ابو یوسف سے ایک روایت منقول ہے, انہم اذا اجتمعوا فی اکبر مساجدہم لم یسعہم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی القراء کو اختیار کیا, اور دلیل میں ابن عباس کی حدیث ان اول جمعہ بعد جمعہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین پیش کی ہے, اور اسی روایت میں آئندہ کتاب المغازی میں آ رہا ہے قرية من قرى البحرین, یعنی جواسا بحرین اور قریا ہے, عبد القیس وہاں پر آباد تھے. ابو داؤد میں بھی اسی طرح سے وارد ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بخاری نے اور بارتی روایات سے اس دار کیا جو آگے آ رہی ہے, اور حضرت کعب بن مالک کی جو روایت ہم نے پیش کی ہے جمعہ کے فرضیت ابتدائے فرضیت کے بیان میں, وہ بھی اس بات کی دلیل ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فی حزم النبی من حرت بنی بیادتا فی نقیین وقال له نقی الخدمات. رواہ احمد وابو داؤد ابن خزیمہ والطبرانی وغیرہم و اسناد حسن. اور اسی طرح سے اس کی تیسری دلیل حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما صلی الجمعہ فی مسجد بنی سالم. رواہ عمر بن شبہ فی اخبار المدینہ وفی اسناده ابن ابی یحیٰ وهو متروک ولكن اتفق اهل السیر على ذلك لا يختلفون فيه. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم قتلوا الى عمر يسألونه عن الجمعة فقال جمعوا حيث ما كنتم. رواه ابو بکر بن ابی شیبتا وابن خزیمہ والبیہقی فی المعرفہ و اسناده صحیح. مگر یہ حدیث بہسر کے خلاف حتیٰ کی شافعیہ کے خلاف بھی پڑتی ہے, کیونکہ اس میں تو صاف ہے جمعہ ہے سماعت, تم جہاں وہاں جمع پڑھو. سال کی شافعیہ کہتے ہیں ایسی بستی میں نہ چار یا نہ چالیس سال ہوں، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں امکان حدیث میں، اگر یہ حدیث ثابت مان لی جائے تو معنی یہ ہے کہ ایسی بستی ہو جہاں پر جمع ہوتا، انفیہ بھی یہاں پہنچ کر اس کی اپنے مذہب کے مطابق تعویل و توجیہ کرتے ہیں۔ احناف نے جمع فی القرا کا انکار کیا اور ان کے انکار کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا جمع کا ولا تشریف الا فی مسلم جامع، رواہ عبد الرزاق بے اسناد صحیح۔ واما قول نووی انه ضعیف فمبنی على طریق آخر اخرجه ابن ابن ابی شیبہ کا من طریق الحارث الاعور عن علی قال ولا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا الا فی مسلم جامع، یہ حدیث واقعی حارث اعور کی وجہ سے ضعیف الاسناد ہے، مگر یہ مسئلہ دور صحابہ میں تلقی ہے۔ علی کہتے ہیں اقامت جمعہ کے لیے مصر جامع شرط ہے، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ حضرت علی ہی سے ایک ایسا اثر نقل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے مصر جامع شرط میں انہوں نے مدائن میں جمعہ پڑھا تھا، اور ابن منذر نے بسند صحیح ابن عمر سے رقل کیا انہ کان یرا اہل المیار یجمعون فلا ینکر ذلك علیہم، یعنی چشموں پر جو لوگ آباد ہوتے تھے ان کو جمعہ پڑھتے دیکھتے اور ان پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ آپ اتنے مجرس پلان کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیان میں اختلاف ہو گیا، علی کہتے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، ابن عمر اس کو ضروری نہیں مانتے۔ تو ایسے وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرو، دیکھو ابن عباس فرماتے ہیں ان اول جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسا من بحرین، اور جواسا بحرین کی وقت قریا کا نام ہے، مگر یہ لفظ استدلال کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہم بتا چکے لفظ قریا مدن اور قرآن دونوں پر بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے پلولام پیار گئی پلولام ذرا حاضر قرآن قریتیں عظیم، یہاں قریتین کا مصداق مکہ اور طائف میں، اور اس جواسا کے متعلق ابن عرابی فرماتے ہیں مدینہ الخط والمشفر، ابو عبید بکری ابو الحسن لخمی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ یہ مدینہ تھا، اور حموی علامہ زمخشری ابن اسیر جزری وغیرہ نے کہا ہے اسم حسنی بالبحرین، بحرین میں قلعے کا نام ہے، اور یہ حسن بہت مضبوط تھا۔ ابن مردویر نے موجب البلدان لکھا ہے کہ جب اختلاف پھیلا تو مسلمانان بحرین نے اسی قلعہ میں پناہ لی تھی، اور عبداللہ ابن حزب قلابی نے صدیق اکبر کو استنجاد کیا اور کہا تھا الا ابل قبا بکری الوکا وفتیان المدینہ پہ اجمعینا فحلک فی شباب من کا امسو توجن فی جواسا محسرینا کان دماؤں فی کل فج دماؤ البن ترشن ناظرینا، اور اس کی یہ ایک کمر کی تجارتی منڈی تھا۔ امرؤ القیس کہتا ہے ورہنا ورہنا من جواسا کا انا عشیتن من جواسا عشیتا نعلم نعجبن محتبی، یعنی ہم شکاروں کے سے اپنے آدان و حقائق بھر کر ایسے لوٹے جیسے جواسا سے تاجر تنگ اپنے آدان و حقائق کو بھر کر لوٹتا ہے، اور وہاں کی آبادی علامہ کے بقول 4000 سے زائد تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ قریا نہیں تھا، یہ تو مدینہ تھا۔ لہذا یہ لفظ اس بات کے مدعا کے لیے کافی نہیں ہوگا، غالباً اسی لیے امام بخاری نے تنہا اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے چل کر اگلی روایت پیش فرمائی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ فی القرآن جائز ہے۔ حضرت انس زاویہ نے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، رزیق نے اپنی زمین میں جہاں وہ کاشت کراتے تھے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، لیکن دوسرے حضرات اس توجیہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ جمعے کے لیے اعلیٰ جاتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے۔ چلیے محمد روایت محمد ابن الزہری نے کتاب الزہریات موصولاً تخریج کی ہے۔ جی ابن حکیم روزہ بتقدیم الرائے علی الزائر المعظمہ والتصغیر کی اسم ہی و اسم ابھی اسی طرح سے مشہور ہے، اور بعض روایات میں زرعہ بتقدیم الزائر المعظمہ علی الراء مصغر و ابن حکیم بفتح الحاء مکبرا واقع ہوا ہے۔ قاضی عیاض نے رزیق کے نام میں مشارق میں صرف ضبط اول کو ذکر فرمایا۔ انا سے یونس مراد، ماہو کی نمیر ابن شہاب کی طرف آئے ہے۔ جمیا اس کا مطلب علامہ کرمانی اور دوگر شلاح نے دیا ہے کہ رزیب نے ابن شہاب سے پوچھا کہ زمین میں نکاح کراتا ہوں کیا وہاں پر جمعہ پڑھوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کلکم رائن و کلکم مسئولین ان رائیتی، لیکن ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں اعلیٰ کا حاکم ہوں اور یہاں اپنی زمین کو کاشت کراتا ہوں، تو کیا مجھے جمعے کے دن اعلیٰ جانا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں تم کو جانا چاہے، تم آ کے حاکم ہو، اجتماع میں خصومت وغیرہ واقع ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں حاکم کا ہونا ضروری ہوتا مسلم جو لوگ دلی میں حاضر نہیں ہوتے جیسے عورتیں بچے وغیرہ یعنی مریض کیا ان کے ذمے غسل ہے؟ امام بخاری نے اپنی زبان سے جواب دینے کے بجائے فرمایا وقال ابن عمر انما الغسل على من يجب عليه الجمعة. غسل جمعہ تو اس شخص پر ہے جس کے ذمے جمعہ واجب ہے. آیا جن لوگوں کے ذمے جمعہ کی نماز نہیں ہے ان کے ذمے غسل جمعہ ہے نہیں ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. بادشافیہ نابلہ کہتی ہیں کہ جس پر جمعہ لازم اس کے دن میں غسل ہے اور جس پر جمعہ لازم نہیں اس کے دن میں غسل نہیں ہے. علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ بخاری کی تدبیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اسی کو اختیار کیا. نمبر دو، امام مالک شافعی انصاف فرماتے ہیں کہ جو جمعہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے اس کے ذمے غسل ہے، خواہ اس پر جمعہ واجب ہو یا واجب نہ ہو. البتہ امام احمد کہتے ہیں عورت غسل کرتی ہے جائز، ان کی غسل تیل کے حکم میں اور عورت کو خوشبو لگا کر باہر جانا منع ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ جو شخص ایسا ہے کہ جس پر جمعہ واجب ہو سکتا ہے اگرچہ کسی عذر کی وجہ سے واجب نہ ہو، مثلاً مرض یا سفر، تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہی بات شافعیہ کی رائے. شافعیہ کے لیے وجہ یہ ہے ہر شخص کو غسل کرنا چاہیے جیسے غسل عید. میں کہتا ہوں یہی ان سب لوگوں کا مسئلہ ہے جو اس کو غسل سنت الیوم قرار دیتے ہیں، جیسے حسن بن ریاض، محمد بن حسن، ابو یوسف کی روایت اور ظاہریہ. واللہ تعالی علم جمیل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

تو تم ذکر اللہ کی طرف چل پڑو اور سوال یہ کہ کس کے منہ میں چلنا واجب ہے اور جمع واجب ہے اور کتنی فاصلے سے ہم واجب ہیں. اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو بلد الجمعہ میں رہتا ہے اس کے لیے جمعہ فرض ہے, اور جو شخص خارج البلد رہتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص کو جمعہ فرض نہیں ہے. یہ امام محمد کی کتاب الاصل سے ظاہر ہوتا ہے اور یہی ابھی یوسف کا قول ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ خارج البلد پر بھی جمعہ واجب, پھر اس